Szép jó reggelt, tudom, korán van, de miért legyen neked jobb, mint nekem? Puzsér Róbert a vonalban. Hello, hello. Hello. Miért? A kérdésem az, miért gondoltad úgy, hogy kézbe kell venned ezt az ügyet, vagy hogy a kezdeményezést át kell venned a tüntetés vonalon? Mi sarkalt erre? Illetve mi az a novum, amivel meg tudnád dobni ezt a történetet? Nem megdobni kell a történetet, hanem rendszeresíteni a társadalmi jelenlétet, a civil jelenlétet, az állampolgári jelenlétet Magyarországnak a közterein, Magyarországnak az utcáin. Ezzel a jelenléttel kell üzenni egyrészt a hatalomnak, megüzenni azt, hogy véget ért a következménytelenség kora, hogy többé nem lehet bármit és mindent megtenni a magyarokkal. Másrészt megüzenni kell a társadalomnak, a magyar társadalomnak, annak a magyar társadalomnak, amelyik még nem aktív politikailag, vagy nem hangolódott rá a változásra. Okay. Azt kell megüzenni, hogy így nem mehet tovább. Oké, okay, én egyetértek ezekkel az alapokkal, bocsáss meg, nem akarok félbeszakítani, csak hogy én rohadtul egyetértek ezek az alapokkal, amit látunk az az, hogy délután 5 van, na akkor tüntettünk, akkor most hazamegyünk, a másik pedig az, hogy ezek a rendszeres keddi tüntetések is nem azt mutatják, hogy egy stabil tömeg áll ki minden alkalommal, hanem egy kicsit fogyatkozik, kicsit kevesebb. Szóval egyszerűen nem érzem azt a tökösséget, amit a lengyeleknél, románoknál, szerbeknél, bárhol érzek, amikor tüntetésekről van szó. Én azt gondolom, hogy nálunk ez a tüntetés dolog valahogy ilyen muszáj, ilyen letudnivaló valami azok részéről, akik egyáltalán elmennek. Hát, hogyha így van, akkor a magyarság, amikor majd kivezetik a Nyugati Szövetségből, senkinek nem tehet szemrehányást, csak is saját magának. Ez így van, hogyha ez így marad, hogyha a magyarok nem mozdulnak meg saját magukért, azért, hogy elkerüljék a következő Mohácsot, a következő Trianont, a következő Donkanyart, az aktuális nemzetkatasztrófát, akkor ennyit ér a nemzettudat, ennyit ér a képesség az önvédelemre, akkor ez beárazódik. De nem szabad, hogy ez a kezdeményező készség hiány valósuljon meg. Valósuljon meg a szolidaritás képességének a hiányában, vagy valósuljon meg a konformizmus kritikus mértéke nyomán. Ne azért valósuljon meg, mert nincs senki az értelmiségben, aki képes arra, hogy sikra szálljon a hatalommal szemben, akkor, amikor a hatalom az utolsó vörös vonalakat lépi át éppen. Igen, de mindig van valaki, aki az értelmiségben bevállalja ezt a szerepet, mindig van, aki meg is valósítja, de az ebbe elrázódás már megtörtént. Okay, mi a következő lépés? Ez nem megy. Tüntetni, az nem megy. Szolidaritás, nem megy. Akkor mi a teendő? Én azt gondolom, hogy éppen most változik ez a helyzet. Ez viszont éppen jó. Éppen most eszmél a magyarság. Éppen most jön rá arra, amire Gyurcsány kapcsán rájött 2006-ban, most 2024-ben a kegyelmi ügy nyomán Orbán Viktorral kapcsolatban történt meg ugyanez az eszmélés. A magyar társadalom egyre kevésbé képes arra, hogy tiszteletet érezzen az illiberális elit iránt, ahogyan korábban a balliberális elit iránt rendült meg a tisztelete. Ez most egy fontos pillanat a magyar néplélek eszmél, és meg kell létre kell hozni azokat a csatornákat, amely csatornákon keresztül az elégedetlenség értelmezést nyer. Mert jelenleg ennek az elégedetlenségnek elsősorban szociális vonatkozása van. Elsősorban a tejárának, a tojásárának, a kenyérárának szól. De a fundamentális probléma az Orbán rendszerrel nem ez. Ezek csak tünetek. És rá kell vezetni a társadalmat, hogy mik a tényleges problémák, mi a gyökérzete ennek a most nagyon rossz szociális helyzetnek, ami valójában nem szociális alapú, hanem a rendszer lényegére vonatkozik. van arra, és ez most persze csak egy beszélgetés lesz, és nyilván nem egyikünk sem ez a szakmája, de, és nem vagyunk jövőkutatók, de látsz valamiféle garanciát arra, hogy egy esetleges kormányváltás után, hogy is mondjam, ez gyökeres változások, tehát rendszerváltás fog bekövetkezni, vagy megszünteti ennek a szisztémának a lehetőségét is? Hát a kormányváltás önmagában nem elég. Nyilván. Hát ezt a kormányt nem elég leváltani, gyakorlatilag el kell söpörni ahhoz, hogy itt egy új rendszer tudjon zászlót bontani. Annak a képessége, hogy a magyar társadalom képes-e létrehozni először is az utcán, a kommentfalon, a hétköznapokban, a leveses tányér mellett, a tömegközlekedési eszközökön, a munkahelyeken a rendszerváltásnak a légkörét. Mikor? Ami az alapfeltétele annak, hogy megváltozzon, majd a választás napján megváltozzon Magyarország. Ez az alapfeltétele. 2006-ban se ment másképp. 2006-ban egy nemzeti radikális élcsapata volt annak az elégedetlenségnek, és ebből 2010-re lett egy nemzeti radikális országfoglalás. Most mi ennek a rendezvénynek azt a nevet adtuk, hogy polgári ellenállás. Azért polgári ellenállás, mert szemben állunk a feudalizmussal, és a polgári társadalom mentén, a polgári társadalom óhajtása mentén akarjuk Magyarországot újraalkotni. Hogyha emögé be fog tudni állni kritikus tömeg, amelyik reprezentálja Budapest utcáin, hogy így nem mehetnek tovább a dolgok, akkor abból lehet egy rendszerváltás. Mikor? Segítsünk a hallgatóknak abban, mikor tehetik meg ezt, hogy demonstrálják azt, hogy mégse egy ilyen búval cseszett, teszett osza ország vagyunk, ami képtelen tüntetni. Mikor lesz? Jövő kedden, június 10-én, este 6 órakor a Kossuth téren. Este 6, azaz 18 óra, műveltebb hallgatóinak, hogy 6 óra Kossuth tér KED, tehát ez gyakorlatilag szerves folytatása lesz egy részről a hatházi féle mozgalomnak. Ő maga is, ha jól látom, résztvevője lesz ennek a dolognak. Így ki van. Még? Fel fog szólalni többek között Lányi András, fel fog szólalni Stumpf András, Dévényi István, fellép a színpadunkon Lovasi András, Radics Péter, Pankotai Lili, most a teljesség igénye nélkül mondtam Ács néhány Dani nevet. Is, jól látom. Igen. Ács Dani, és hát maga Hatházi Ákos is. Ács Dani is. És te is, igen. Gondolom. Igen, igen, és hát a lényeg, hogy ez itt lejárt az ideje annak, hogy itt egy tüntikézés után az emberek úgy menjenek haza, hogy na hát végeztünk valamit. Itt jövő tavaszig senki nem érezheti azt, hogy bármit is elvégzett. Csak azért, mert részt vett egy tüntetésen. Jó lenne, mindenki fölfogná, hogy itt tüntetéseknek, demonstrációknak, utcai jelenlétnek a sorozatára van szükség egészen jövő tavaszig. Itt a közhangulatot kell megváltoztatni az országban, hogy azoknak, akik apatikusak, azoknak, akik depolitizáltak, azoknak legyen egy olyan élményük, hogy az ország változásban van, és ne is tehessenek mást érzelmileg, mint hogy ehhez a változáshoz fölzárkóznak. Puzsér Robert, jövő KED, 6 óra, Kossuth tér. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Szia, minden jót!